roh boten puro. Dadi kowe orang gelem deh. Kula boten medo. Lah kepiye karep putri wau sesarengan siyu kangkang. Oh dadi kaya mangkono tonggel putraku si Andi Andilu. Putraku si Andi Andilu tumurno ana putri kang tunggah-tunggahi putri nengge kang ayu rupani keting putih iku kang dadi aduh siku, aduh aduh Rama, kang putra taksih dereng kerso. Dadi kowe mergi kang putra taksih nandang asmara. Oh dadi kowe sing lagi nandang asmara. Saiki ayo ngasuh isin ya monggo mbak.